6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft videobeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe agenten een 29-jarige zwarte man mishandelen eerder deze maand. Die mishandeling werd hem fataal. Op de beelden is te zien dat de agenten, die ook zwart zijn, de man uit zijn auto trekken, hem taseren en hem schoppen en slaan. Na het vrijgeven van de beelden braken in verschillende steden protesten uit. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen uit naar de PvdA en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer één fractie vormen. In de Telegraaf noemen ze een mogelijke winst van het linkse blok slecht nieuws voor de hardwerkende Nederlander, omdat de partijen de belastingen zouden willen verhogen. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn gisteravond 7 doden gevallen. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. Het gaat om een 21-jarige Palestijnse inwoner van Oost-Jeruzalem. Donderdag kwamen 9 Palestijnen om bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin. Een Amerikaan van 32 die 2 jaar geleden bij de bestorming van het Capitool een politieman met pepperspray aanviel, is veroordeeld tot ruim 6 jaar cel. De agent van 42 overleed een dag later aan een beroerte. Volgens artsen ging het om een natuurlijke dood, maar speelde het geweld waarschijnlijk wel een rol bij de beroerte. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn begonnen aan hun rondreis langs het Caribische deel van het Koninkrijk. De reis begon gisteravond op Bonaire. Het koninklijk gezin gaat ook nog naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het is de eerste officiële reis van prinses Amalia en die is bedoeld als kennismaking met het Caribisch gebied. Het weer, de ochtend begint op veel plaatsen grijs en lokaal met mist. Ook vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt. Maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Vanavond in Kassa. Uit onderzoek blijkt dat minstens 12.000 Nederlanders wachten op hulp in de huishouding via de gemeente. Hoe komt het dat de gemeente de zaakjes niet op orde heeft? Je ziet het vanavond in Kassa. Om 7:15 op NPO 2. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Het zijn winterdeals bij Prominent. Profiteer van kortingen tot wel 70% op geselecteerde showroommodellen. Kom langs in een van onze ruim 40 Prominent winkels en vind de stoel of bank die bij je past. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Ja, welkom. Dit is Een Uur Cultuur. In dit programma probeer ik je wegwijs te maken in het culturele aanbod. Ik spreek makers, schrijvers en kunstenaars die nieuw werk op de wereld hebben losgelaten. Welke voorstelling of expositie kun je de komende tijd bezoeken? Ik maak het je heel graag gemakkelijk. Straks praat ik met toneelregisseur Charlie Chung over de voorstelling Happy in Holland. Over de impact die het heeft als een Chinese restaurant de deuren moet sluiten. En ik spreek de Vlaamse schrijver Saskia de Koster, die zich een maand lang laat opsluiten in een museum in Antwerpen. Tegenover mij zit nu Kirsten van Tijn. Ze is zangeres, theatermaker en cabaretière. Met haar voorstelling Sexperiment toert ze de komende tijd door het land. In deze muzikale cabaret-theatervoorstelling bespreekt ze haar relatie met haar vriend en haar vriendin. Een liefde waarvoor ze eerst uit de kast moest komen. Welkom Kirsten. Dankjewel. Laten we om in de sfeer te komen eerst even luisteren naar een kort fragment uit de voorstelling. Oké. Wat is liefde zonder pijn? Wat is liefde zonder spijt? Wat is liefde zonder eind? Wat is liefde zonder vrij? Wat is liefde in deze tijd? Wat is liefde zonder liefde? Wat is liefde zonder ex? Wat is liefde zonder lust? Wat is liefde zonder geil? Wat is liefde zonder seks? Ja, wat is liefde in deze tijd? Ik denk dat we de liefde een beetje breder aan het trekken zijn en aan het omvormen zijn. En dat we aan het zoeken zijn naar hoe het ook anders kan. Dat onze ouders en onze opa's en oma's vreemd gingen scheiden. En dat wij het gesprek daarin over openbreken. En nieuwe vormen vinden. En de liefde aangaan eigenlijk. Ja. Dus een paar taboes aan het doorbreken zijn met z'n allen. Ja. Dat is in elk geval wat je met Sexperiment ook doet. Ja. Het is een feestje, er zit muziek in, er zitten liedjes in. Begint al lekker bombastisch. Maar er zit wel een serieuze ondertoon in ook. Ja. Waarom wilde jij die serieuze ondertoon nu vertellen? Nou, om tot het nieuwe te komen heb je eerst iets te doorbreken. En moet je eerst door heel veel lagen van jezelf en waarin ik 6 jaar geleden dus verliefd werd op een vrouw. En helemaal niet wist op mijn 27e dat ik überhaupt verliefd kon worden op vrouwen. En dat ik zeg altijd uit hetero heilo kom. Waarin ik helemaal niet... Ik had nog nooit gehoord van het feit dat je in een goede relatie kan zitten met een man, verliefd wordt op een vrouw, en dat wij nu uiteindelijk deze vorm hebben. Ik had nog nooit gehoord over meer dan 2. Weet je, de wereld, de maatschappij is ingericht op relaties die bestaan uit 2. Ik had nog nooit een film gezien of een boek gelezen waarin ik denk dat 50 jaar geleden of 100 jaar geleden mensen nog nooit hadden gelezen of gezien over gay zijn. Dus dat we, ja, dat je in eerste instantie denkt dat je gek bent. Dus dat ik dat zo lang geheim heb gehouden en in die kast, ik hou niet van het term in de kast of uit de kast, maar toch wel, ja, met mezelf daarin had besloten, dit hoeft niemand te weten. Dit is een geheim. En van geheimen word je ziek uiteindelijk. En ja, door daar doorheen te zijn gegaan, kan je uiteindelijk de liefde vieren. Alleen, ja, ik kon niet alleen maar zeggen, kijk, ik heb nu een vriend en een vriendin. Ik merkte gewoon dat ik dat verhaal moest vertellen van waar ik doorheen ben gegaan om herkenning te scheppen en dat dit bestaansrecht heeft of dat dit bestaat in deze tijd. Ja. En want je zegt al inderdaad hetero heilo. Je komt uit heilo. Ja. Je hebt afgelopen week ook gespeeld, deze voorstelling, in heilo. Hoe was dat? Voor mij was dat geen fijne ervaring, omdat ik dacht thuis te komen. Dus even helemaal terug. Ik was 17 toen ik van heilo naar Amsterdam vertrok. Ik was toen helemaal nog niet met dat thema bezig, maar ik voelde me wel altijd al anders. Of ik had een zoektocht. Ik herkende me niet in de mensen in heilo, laat maar zeggen. Of in ieder geval, ja. En nu, zoveel jaar later, ik zeg ook altijd, ik durfde ook heel lang niet uit de kast te komen voor hetero heilo. Gewoon dat wat je familie is, dat de hockeyclub, het perfecte plaatje eigenlijk, daar kom ik vandaan. Dus dat ik daarin ineens ook nog verliefd werd op een vrouw en dat die ook nog bij mij bleef. En ik had een soort dubbele coming out. Dus ik heb het gevoel gehad dat dat me extra op slot heeft gezet. Dat waar je vandaan komt, dat vormt je gewoon heel erg. Sommige mensen zeggen nu, ja, nou weten we toch allemaal wel het hele, weet je wel, LHBTI. En dat moet nu toch allemaal gewoon kunnen. Maar dat is niet zo. Het is echt, iedereen heeft daarin een andere weg, een andere zoektocht. En afgelopen zaterdag speelde ik in Heilo. En ondanks dat het dus ook heel erg op een luchtige toon over Heilo gaat, ik hoopte toch ergens thuis te komen. Toch ergens weer herkenning te vinden. Maar die had ik hiervoor ook niet. Daarom ben ik vertrokken. Dus het was doodeenzaam op dat podium. Ja. Het was helemaal niet fijn. Nee. En ik merkte dat er meer dan 100 man in die zaal totaal in een keurslijf zaten. Totaal op slot. Mensen durfden niet te lachen, niet adem te halen. En hoe open ik het ook brak. Dus soms legde ik hem echt stil en zei, kom op, de kermis van Heilo. Daar gebeurt het toch allemaal, alleen dan stiekem. Toch, wie herkent dat niet? Weet je wel, gewoon. Ja. En er kwam, het was alsof ik een alien was. Alsof ik van een planeet gevallen kwam. Er kwam niks tot aan het allereind. Toen stond er een meisje van 14, 15 heel hard te huilen bij de uitloopmuziek. En daar ben ik achteraf naartoe gelopen. En die herkende zich zo in dit verhaal. En die zat nog zo vast in het Heilo en in het plaatje van Heilo en wat er allemaal, wat ik zeg, de hockeyclub. En die kon gewoon niet zichzelf zijn. En vervolgens liep ik daar rond in die foyer in de ene naar de andere coming out. En allemaal zo in mijn oor. Kijk. En was er heel veel herkenning. Maar het zit gewoon nog vast. Je hebt heel gay Heilo heb je gemaakt, gecreëerd. Ik hoop het. Heel queer Heilo. Het is een soort, ja, wat is het? Het is een liefdesverhaal. Het is een voorstelling over de liefde. Ja. Je werd twee keer verliefd. Je vertelt over hoe dat ging. Daar gaat ook de muziek over. En je krijgt dus best wel veel reacties van het publiek. Wat zijn nu, naast deze reactie uit Heilo, wat zijn de reacties die je het meest bijblijven? Toch wel echt de herkenning van mogen bestaan. Dus gewoon dat we allemaal daarin zo met dat taboe in ons hoofd rondlopen en daarin dus zo eenzaam zijn. Dus dat doordat ik mij uitspreek, zijn er letterlijk mensen die daardoor lucht krijgen, die daardoor kunnen ademhalen. Dus ook in Eindhoven kwam bijvoorbeeld een hele lange grote vrouw naar me toe. En die kon niet stoppen met huilen. En die zei, ik ben nu 50 en ik ben psychiater, is ze. En ze zei, en ik heb dit dus al bijna mijn hele leven, maar ik heb er gewoon nooit over kunnen praten. Ik heb een man en een gezin, maar ik word om de haverklap verliefd op een vrouw. Maar ik duw dat zo ver weg, omdat het gewoon niet kan en niet bestaat. Ja. Maar het bestaat dus wel. Dus en dan heb ik een psychiater van in de 50. Een grote, knappe vrouw die niet kan stoppen met huilen. En dat vind ik heel verdrietig. Dat het nog zo diep zit en zo geheim is allemaal. En ik hoop echt dat daarin, ook in relaties, dat langzaam bespreekbaar wordt. En we zoeken allemaal naar open relaties, polyamorie en welke vormen het dan allemaal ook zijn. Maar dat gesprek op gang komt en dat veilig is om dat te voeren. Mm. En want even terug naar jouw relatie. Wat is daar het verhaal van? Hoe bedoel je? Je was samen met je vriend. Je werd verliefd op een vrouw. Ja. Hoe is dit verlopen? En hoe heb je daar een voorstelling van gemaakt? Nou, wat ik zeg, in het begin was ik dus totaal overvallen met het idee, dit kan niet. Terwijl mijn vriend dus zei, ja, onderzoek het maar. Ook omdat iedereen dus op diezelfde vloer was, er is nooit een geheim geweest. Dus mijn vriend had letterlijk eerder door dan ik dat ik verliefd was en anders naar haar keek. En zij stond er voor open om dat uit te zoeken met mij terwijl hij daarbij was. Alleen ik was degene die gewoon totaal vast zat in het monogame plaatje. Dus ik was moeilijk aan het doen, terwijl ik twee fantastische mensen naast mij had. En dat heb ik best wel lang volgehouden. Ik heb ook bijvoorbeeld in het begin, ik was net begonnen met mijn carrière als cabaretier, contracten met ze ondertekend. Zo van, hier, dit blijft binnen deze vier muren. Zo bang was ik. Ja. Maar dat gaat dus allemaal over waar je vandaan komt. En het gaat allemaal over vormgeven. En ik heb twee soldaten naast mij staan, want ze zijn maar gebleven. En dan ging ik weer wegduwen en zeggen, geen contact meer met me opnemen en haar blokkeren en allemaal dat. Maar ja, ze was er toch wel. En dan werd ik weer ziek en dan zat ik weer met een maagzweer in het ziekenhuis. Omdat ik, weet je, je wordt doodziek van de liefde wegduwen. En dat ik dat uiteindelijk na 3 jaar heb omarmd en de rijkdom die dat nu oplevert. En dat was het. Mijn regisseur die zag al heel lang die twee fantastische mensen naast mij staan. En die zei, hou nou eens op met het je zwak te maken. Ga in je kracht staan met die twee. Draai het om. En toen heb ik er dus over durven schrijven. Eerst in dagboekteksten. En vervolgens werd dat een voorstelling. En dat is dus waarin ik eerst nog dacht, oh mijn god, hoe ga ik hier in de pers en hoe ga ik, weet je wel, ik vond het gewoon heel spannend. merk ik dat het totaal om is gedraaid naar die kracht en die totale herkenning, ja. Ja, je bent dus net gegaan van een contract maken voor allebei je liefdes naar de voorstelling op het podium brengen. Van... Ja, ja, en daarin dus ook ineens een heel jong nieuw publiek, queer publiek en echt kinderen die ouders meenemen, zo van zo voel ik mij dus. Ik heb ineens allemaal 14, 15, 16-jarigen, want die zijn al veel verder dan wij. Mm-hmm. Ik met mijn dertigershoofd zit veel vaster dan de 14, 15-jarigen die zeggen tegen hun ouders: kijk, zo fluïde ben ik dus ook. Ja. En die nemen hun ouders mee in Drenthe. En ja, dat is het fijne aan toch ook cabaret. Ik speel in alle uithoeken. Ja. En dat is heel dankbaar. Niet alleen in Amsterdam of Utrecht speel ik ook nog. Maar daar is het natuurlijk al meer uitgevonden. Of daar gaat het er al meer over. En ja, ik sta ook gewoon in Weert en zo. Ja. Hey, en de voorstelling die speelt dus inderdaad overal. Is de voorstelling, je hebt hem al een paar keer gespeeld, is die veranderd? Of is jouw verhaal daarin veranderd? Nee, ik ben denk ik zelf daarin veranderd. Ik ben steeds meer voor dit verhaal gaan staan. Waar ik in het begin nog wel wankelde of wiebelig kon zijn of bevestiging nodig had van het publiek, letterlijk nog in dat bestaansrecht. Sta ik nu voor mijn verhaal en merk ik dat mensen dat verhaal nodig hebben. Dus het is niet per se heel erg in tekst of dat het een totaal nieuwe voorstelling. Ik denk dat de energie alleen maar groter is geworden. Ja. Ook in hoe het ontvangen wordt. En de nagesprekken duren soms 2 uur. Omdat mensen zo graag hierover willen praten. Ja. Dus je trekt iets open. Dat is heel fijn. Ja. Fijn, dankjewel. Kirsten van Tijn, ga dat zien. Sexperiment speelt namelijk nog tot en met juni in de theaters. Onder meer op 2 februari in Meppel in de Schouwburg Ochterop. Op 7 februari in Amsterdam in de VU Griffioen. Op 10 februari in Rotterdam in de kantine Walhalla. En daarna door de rest van het land. Er is nieuwe muziek van Arlo Parks. En ik ben eigenlijk een beetje, Kirsten, ik moet even iets opbiechten. Ik ben eigenlijk een beetje gewichtloos van dit nummer. Ik ben namelijk een beetje verliefd op Arlo Parks. Een nieuw album is in aantocht en deze single gaat daaraan vooraf. Weightless. and I'm standing there, keeping well over my eyes, keeping well over my eyes. Weightless was dat, van Arlo Parks. Voor de early birds. In het najaar treedt ze op in Paradiso, in Amsterdam. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Op zondag heeft Eva Koreman een gast die zijn of haar of diens culturele favorieten meeneemt. En zo tippen wij ons een ongeluk. Straks praat ik met beeldend kunstenaar Volker de Jong, van wie vandaag een grote solo-tentoonstelling opent in Kunsthalkade in Amersfoort. Maar eerst schakelen we over naar Antwerpen, voor Saskia de Koster. De Vlaamse schrijver die eerder boeken schreef als Wij en Ik en Nachtouders. Voor het afronden van haar nieuwe boek laat ze zich een maand lang opsluiten in een museum in Antwerpen. Bij ons in Een Uur Cultuur zal ze wekelijks verslag doen van haar isolatie. Dag Saskia. Goedemorgen. Een schrijver zoekt wel vaker de afzondering op om aan een boek te werken. Heb je dat zelf altijd nodig gehad? Ja, jawel. Ik heb altijd gemerkt, zeker naar het einde of finaliseren van een boek, als ik in die fase terechtkom, dan ja, zoek ik toch een bepaalde vorm van focus op. En alleen zijn. Ik heb dat al. Ja, ik ben al op reis gegaan daarvoor. Maar nu heb ik het wel. Of zal ik het extreem doortrekken? Ja, want je blijft een maand lang in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, KMSKA. Ja, dat klopt. Ik blijf in een ja, klein hok, zeg maar, en ja. Met een glazen wand. En daar ga ik schrijven. Dus, en ze kunnen dat ook gewoon zien. En ik ga daar ook slapen en ja, leven, zeg maar, in het museum een ja. Volledige maand. Voor wie het museum niet kent, wat is het voor museum? Dat is echt het referentiemuseum van Antwerpen, of de trots, zeg maar. Daar zitten ongeveer alle ja, grote meesterwerken van een enorme collectie Rubens over Van Eyck en Sor Magritte. Dus allee, het is niet zomaar een museumtje, maar echt een gigantische kunsttempel. Ja. Die net, of ja, in september, na 11 jaar, grote renovatiewerken en een hele remake, zeg maar, dat die terug opengegaan is. Dus kijk. Dit is ook, ja. Denk ik. Ik zie daar als een levend kunstwerk, of zo zie ik het toch zelf, in de zaal van de helden. En de helden zijn de. Niet dat ik mezelf per se een held noem, maar het zijn arbeiders, dus mensen die aan het werk zijn. Mm-hmm. En ik ga daar ook zitten werken, dus in die zin is het eigenlijk heel passend dat ik ja, een plekje daar kan innemen in het vernieuwde museum. Mm-hmm. De residentie zelf is ook een performance. Toch? Mm-hmm. The Author is Present? Ja, dat is de naam van de performance, The Author is Present. Hè, omdat ik daar, dat is natuurlijk een duidelijke knipoog naar Marina Abramović, die The Artist is Present gemaakt heeft. Een kunstwerk, een performance waarbij ze een maand lang in het MoMA in New York aanwezig was en zat, gewoon daar was. En mensen konden tegenover haar plaatsnemen. Dus eigenlijk, er was een soort woordeloze communicatie. En in dat soort ontmoeting ja, gebeurt er wel iets of ontstaat er iets. Ja. Dat is heel ja, ontroerend, ook kwetsbaar. Omdat natuurlijk ja, van mens tot mens elkaar aankijken, dat is een van de meest wezenlijke dingen die er zijn. En in mijn performance ga ik ook alle vormen van sociaal contact wegknippen. Dus ik heb geen, zeker geen social media, maar ook geen telefoon. Ik zie geen mensen, dus ik kan geen bezoek ontvangen. Ik heb alleen dat soort ontmoetingen door mijn glazen wand, dus met de toeschouwers. Is dat normaal gesproken een afleiding voor je? Internet en sociale media en telefonie? Ja, absoluut. Ja, ja, toch wel. Ik dacht dat ik een van die. Ja, het is een verslaving, hè. Dus ik heb daar wel last van, of dat leidt mij af. En ik vind dat net fijn, ook om een soort van. Dit is een heel beperkte toestand waarin ik mezelf breng. Maar ik merk dat daar ook vrijheid in zit. Of ik weet, als kind zat ik... Toen was er nog geen social media, zo oud ben ik dan wel. Maar zat ik in het tuinhuis, in een klein hokje. En daar, dat was mijn wereld. Dus dat was heel beperkt, maar ik kon daar zitten kliederen en tekenen en schrijven. En zo ergens ja, de wereld veel groter maken. Dus ik denk dat het, of mijn bedoeling of hoop is ook wel dat er door een vorm van onthechting dat er iets anders komt, iets anders ontstaat. Dus vanuit geen sociale contacten en zeker geen social media. Ja. En wel, maar wel contact door de glazen wand heen. Is dat niet, denk je, afleidend? Ja, schrijven is natuurlijk een soort van ook inwendige focus hebben. Dus ik kan me voorstellen, ik ga daar niet de hele dag zitten rondkijken, maar het kan zijn dat ik daar op momenten gewoon een beetje zit te kijken, dat ik andere momenten dat ik niet opkijk. Wat mij afleidt bij het schrijven, dat is, ik heb ook geen last van, weet ik veel, bouwwerven of stofzuiggeluiden of ik vind dat eigenlijk niet storend. Ik vind het net wel fijn om een gevoel van aanwezigheid te hebben, zonder in gesprekken mee te gaan. Ja, dat is heel afleidend. Maar hier zal ik het zien, is natuurlijk ook een test om te kijken van hoe kan ik daar abstractie van maken als het nodig is. Ja. En, inderdaad... en ook wel aansluitend bij het thema van mijn boek natuurlijk. Ja, want wat is het thema van het boek? In grote termen is het eigenlijk dat mensen altijd wel gaan proberen om te verbinden of bij elkaar te geraken of te blijven, maar dat er altijd een soort van verlies in zit of heel snel. Dus het gaat over mensen die elkaar een beetje kwijtraken en ondanks alles wel proberen verbinden. Dat is denk ik een redelijk menselijke conditie. Ja. Daarvan ga je bij ons wekelijks verslag doen. Daar zijn we heel erg blij mee, verheugd om. En dat ga je doen in dagboekvorm, opgenomen met een dictafoon. Zie je op tegen de vrijwillige opsluiting of heb je er wel zin in? Het is een beetje de spanning van ik ga ergens op reis naar een ver land en ik heb geen idee wat me daar te wachten staat, maar een beetje wel. Dus het is een soort van nervositeit. Gezonde spanning. Dat is het. Ja. Nou, dankjewel Saskia de Koster. We zijn heel benieuwd naar je bijdrage en we gaan het volgen. We gaan nu luisteren naar muziek van Aldous Harding, de eigenzinnige singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland, die binnenkort naar Nederland komt. Van haar is dit The Barrel. The poet I knew. The Barrel was dat van Aldous Harding. Op 23 maart treedt ze op in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Een dag later, op 24 maart, doet ze dat in de Oosterpoort in Groningen. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO op Radio 1. Charlie Chung is hier. Hij maakt deel uit van het artistieke team van Theater Oostpol. En hij maakte eerder al de voorstellingen Liefdesziek, Hollands Glorie en de paradehit Alles wat Liefde is. Nu is hij terug met de voorstelling Happy in Holland. Welkom, Charlie. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Je vorige voorstellingen gingen eigenlijk allemaal over de liefde. Hmm. En deze gaat over een Chinees-Indisch restaurant. Betekent dat dat je de liefde gevonden hebt? Nee, ik heb de liefde nog niet gevonden. Jammer genoeg niet. Jammer. Ik ben wel nog steeds op zoek. Okay. Mijn liefdesvoorstellingen waren eigenlijk een soort van... Ik noem dat mijn Italiaanse periode. Dat was mijn zoektocht naar de romantiek. Ook om mijn Italiaanse roots kwijt te kunnen op het toneel. De barok, het marmer, gewoon wat je van Rome kent als je er doorheen wandelt. Mm-hmm. En na 4 jaar afgestudeerd te zijn, dacht ik, tijd voor iets nieuws. Ja. Laat ik mijn Chinese zijn eens een plek geven op het toneel. Kijk, en dat is gelukt, want er staan op het podium zien we eigenlijk allemaal lichtbakken. Met daarop Hongkong en Lotus en andere namen van Chinese restaurants. Ja. Ja, het zijn lichtbakken van die reclameborden die je inderdaad op Chinees-Indische restaurants ziet. En we hebben inspiratie gebruikt eigenlijk van alle Chinees-Indische restaurants verspreid door Nederland. En daar hebben we een soort, ik noem dat een beetje het Amsterdam Light Festival in een kleine zaal gecreëerd. En we hebben een heel spectaculair lichtdecor van gemaakt. Ja. En ik woon zelf in Chinatown in Den Haag. En als je uit mijn raam kijkt, zie je eigenlijk precies het decorbeeld. Van dit. Ja, een enorme verzameling... restaurants. Ja. En wat, neem ons even mee, wat gebeurt er in dit restaurant? We krijgen in de voorstelling een inkijkje achter de schermen van hoe het in dit specifieke Chinees-Indische restaurant vroeger ging. Dat is dus een heel individueel verhaal, maar denk ik ook een heel erg universeel verhaal, wat voor veel meer Chinese horecakinderen geldt. Bij aanvang van de voorstelling krijgen we te horen dat de moeder van het hoofdpersonage is vertrokken voor vakantie naar Hongkong. En zij zit in het gesloten restaurant van haar moeder. Het restaurant is gesloten omdat het te weinig klandizie had. Na 3 jaar na sluitingtijd zit zij in dat restaurant en roept zij herinneringen op van hoe het was om daar op te groeien. Ja. Ja, we kijken een inkijkje in de schermen. Ik denk dat het beeld dat we kennen van het Chinees-Indisch restaurant is heel eenzijdig. Is ook heel erg rooskleurig, omdat we heel erg nostalgische gevoelens hebben aan hoe dat daar vroeger was. Maar ik denk toch dat het ging daar veel aan toe achter de schermen. Mm-hmm. Ja, dat laat je heel mooi zien. En je bent zelf ook een horecakind. Ja. Ja, ik ben een geboren en getogen in de horeca. Ja, dus mijn eigen Chinese afkomst komt uit 1923. Mijn overgrootvader is als een van de eerste Chinezen naar Nederland toegekomen en in Chinese horeca begonnen. Een van de eerste. Ja, een van de eerste. Ja. Dat is later dan Chinees-Indisch geworden na de Tweede Wereldoorlog. En mijn opa was de laatste met een Chinees restaurant. Mm-hmm. Mijn vader is een Frans restaurant samen met mijn moeder begonnen. Kijk. Dus ik heb een ander soort horeca-jeugd gehad. Maar het opgroeien in de horeca is denk ik ook iets heel erg universeels als kind. Want het betekent dat je ouders inderdaad niet 's avonds na schooltijd er zijn om met je aan de keukentafel lekker te eten om 6:30. Die zijn dan gewoon, die hebben gewoon spits. Dus het huis waar je als kind bent, is meer het restaurant. Mm-hmm. Je zit eigenlijk aan een gedekte tafel je huiswerk te maken. En dan hoop je dat je ergens rond bedtijd naar huis wordt gebracht door iemand. Ja, je hebt in een interview gezegd dat je ooit nog een keer ook zelf de horeca inkomt. Heb je dat dan nu met deze voorstelling ingelost? Nee, het is echt mijn droom om naast theatermaker ook nog horeca-ondernemer te worden. Kijk. Ik mis het heel erg. Oh, wow. Ja, de horeca is echt een prachtig beroep. Wat mis je er dan aan? Het is spannend. Ja? Het is spannend. En ik denk ondernemer zijn is ook iets gevaarlijks. Ik maak soms zelfs de vergelijking na een theaterdag dat ik een hele voorstelling omdraai, dat ik scènes verwissel, nog 20 lichtstanden meer bedenk. Krijg ik aan het einde van de maand nog steeds mijn maandsalaris, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar in de horeca is natuurlijk het spannende dat je daar live invloed op kan uitoefenen. Ja. En ik denk dat ik die spanning ook nog wel zou willen in mijn leven. Ja, het lijkt me twee hele stressvolle banen, maar goed. Dat klopt. Wat zou je dan willen doen? Wat voor een restaurant? Mm-hmm. Mijn broer heeft nu een Italiaans restaurant. En ik zou ook wel, denk ik, een Italiaans restaurant willen. Misschien een uitbreiding van zijn Italiaans restaurant. Oké, okay. Ja. Een franchise. Leuk. En wat je net ook zei van ook de teleurgang, het sluiten van die restaurants. En dat neem je ook mooi mee in beeld in deze voorstelling. Wat doet die treurnis? Wat doe je daarmee? Of wat heb je daarmee? Ik vind die treurnis heel erg jammer. Ik denk dat we heel de Chinees-Indische restaurants hebben echt de horeca in Nederland geïntroduceerd en betaalbaar gemaakt. Is echt iets waar we de Chinees-Indische gemeenschap extreem dankbaar voor zouden moeten zijn. En ik vind het mooi om in de voorstelling een beetje dankbaarheid aan hen terug te geven. Mm-hmm. En ik denk dat die teleurgang ook voor een gedeelte iets minder trots maakt binnen een gemeenschap. En ik zou ook de gemeenschap iets meer trots willen teruggeven om te laten zien wat voor een prachtig we onze voorouders hebben bewerkstelligd. Ja, want je speelt een beetje met die, je speelt met die nostalgie en de treurnis. En je speelt ook met stigma's. Hoe pak je dat? Heb je dat aangepakt? Ja, er is een journalist in Nederland die heeft een serie gemaakt over over de Chinees-Indische restaurants. Maar ik vind dat hij dat op zo'n denigerende, lelijke manier gedaan heeft. Dat ik dat ook graag een plek wilde geven. Omdat er is ook een bepaald beeld over Chinees-Indische restaurants. Dat ze, ik wil denk ik eigenlijk niet eens herhalen. Mm. Maar er zijn bepaalde beelden over. Terwijl, ik vind dat toch zonde. Ik vind dat. Ja. Ik zou niet willen dat het enige heersende beeld is. Ja, nou, daar breng je in deze voorstelling veranderingen. Leg ik het duidelijk uit? Ja, zeker. Ja, gelukkig. En we hebben ook, het wordt gespeeld door twee supersterke vrouwen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Het wordt gespeeld door Charlotte H. Meiling Wan. En dat zijn twee actrices die ik heb gevonden via allemaal diverse castingprocedures. En Charlotte is een jonge actrice. Zij is van de Frank Sanders Academie Musical opleiding afgestudeerd. Dus is voor haar ook echt haar eerste op deze manier spelende theatertour. Het is toch een soort monoloog / dialoog. Mm-hmm. En Meiling is een actrice die al in de 70 is. En voor het allereerst in haar leven ook op deze manier op het toneel staat. Zij heeft haar hele leven in restaurants ook gewerkt. En het was eigenlijk haar kinderdroom om actrice te worden. Maar toen zij in Nederland aankwam, hebben haar de economische kansen die daar voor haar hier klaar lagen, hebben haar eigenlijk tot het restaurantleven veroordeeld, wilde ik zeggen. En zij heeft gewoon besloten op latere leeftijd, ik grijp mijn kans. Ja. Ik ben bevrijd van de restaurants. Ik ga gewoon nog even een toneelcarrière doen. En een zangcarrière. Ze zingt ook in een voorstelling. En dat is gewoon heel erg bijzonder om een eerste generatie Chinese Nederlander op het toneel te zien. Mm-hmm. En ze spreekt dus ook in haar moedertaal. De voorstelling is dus ook Cantonees-Nederlands gesproken. Ja, ik denk dat is magisch om te zien. Ja. En het is dus eigenlijk toch ook een voorstelling uiteindelijk over liefde geworden. Ja. Maar dan liefde van ouders en kinderen. Ja, het is een proces, denk ik, de liefde in een voorstelling. Ik denk als je zo weinig tijd hebt om tijd door te brengen met je ouders als ouder, in plaats van werkend mens in een restaurant, is er heel weinig tijd ook om echt een soort diepe, liefdevolle betekenisrelatie met je ouders of moeder in dit geval op te bouwen. En je merkt in de voorstelling dat het een proces is voor haar om van haar moeder te leren houden. Mm-hmm. Ook omdat het beeld dat de buitenwereld van haar moeder had als de vrouw achter de toonbank die de ingepakte pakjes Babi Pangang meegaf en lief knikte, dat zij daardoor een heel vertekenend beeld heeft gekregen, ook van haar moeder. Mm-hmm. Dus voor haar is het een soort helingsproces ook van, ik ga opnieuw proberen van jou te houden en jou te proberen te zien als de mens wie jij bent, met de dromen en de gevoelens. Ja, en eigenlijk is dat ook hoe je het publiek wil laten kijken naar die voorstelling, naar de mensen achter die Chinees-Indische restaurant. Ja, als mensen met hun levens en geschiedenissen. En veel grotere verhalen. Ja, en dromen. En dromen, ja. Ja. Nou, dat is zeker gelukt. Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek, Charlie Chung. Dankjewel. Happy in Holland is nog te zien tot en met mei in zalen door het hele land. De eerstvolgende voorstellingen zijn al uitverkocht, dus daar moest je hartje snel bij moeten zijn. Ben je al te laat voor, maar hij speelt nog heel erg vaak. Schwyz is de titel van het nieuwe album van de Amerikaanse funkband Wolfpack. En daar staat onder meer dit nummer op: What Did You Mean By Love? Love. What did you mean by love? Is that the word you meant to whisper? With kisses down her neck. Ooh, love. What did you mean by that? And what did you expect would happen? She pat you on the back, stand up and start slow clapping. Love, what did you mean by love? You must have been like you strongly, yeah. Unless you meant just your body, just enough to stay, but not enough to fall. Instead of giving up, what did you mean by love? Lekkere minimalistische funk van Wolfpack. Je hoorde het nummer What Did You Mean By Love. Culturele tips en persoonlijke recensies zijn altijd welkom. Laat het ons weten via eenuurcultuur@vpro.nl. Beeldend kunstenaar Volker de Jong is bekend om zijn levensgrote en kleurrijke sculpturen. Vanaf vandaag is een overzicht van zijn oeuvre te zien in Kunsthal Kade in Amersfoort. De grote solotentoonstelling heet Ministry of Fear/Foam. Dag Volkert. Hallo, hoi. Fijn dat je er kunt zijn. Ja, ter introductie kunnen we je werk misschien duiden aan de hand van de naam van de tentoonstelling. Laten we met foam beginnen. Dat is het materiaal waarmee je werkt. Wat maakt isolatieschuim nou zo geschikt om sculpturen te maken? Nou, het is natuurlijk vaak vrij zacht en licht materiaal. Dus vrij makkelijk te bewerken. Maar toen ik als jonge kunstenaar, zeg maar 25 jaar geleden, begon met het maken van beelden. Mm-hmm. En deze materialen ontdekte. Toen dacht ik al van, hey, het trekt me ook aan vanwege de... Ja, het heeft iets vreemds of zo. Iets extreem onnatuurlijks. Mm-hmm. En de kleurtjes ook sprak me aan. En toen ben ik wat research gaan doen. En toen schrok ik eigenlijk. Omdat dit soort producten, zeg maar, door chemische bedrijven worden gemaakt. Die eigenlijk al heel lang... chemische producten produceren, maar niet alleen maar voor huishoudelijk gebruik, maar ook voor militaire doeleinden. Oh, en zoals dat materiaal wat ik graag gebruik, blauwe piepschuim, dat wordt gemaakt door een bedrijf uit Amerika. En toen ik ontdekte dat ze bijvoorbeeld ook chemische wapens maakten, dacht ik van wauw, dit is wel ongelooflijk fascinerend materiaal. Dat je verbonden bent eigenlijk met grotere processen waar je normaal nooit over of niet mee direct te maken hebt. En ik vond het ook interessant dat dit soort materialen eigenlijk een soort technologische uitvinding zijn om het om omstandigheden van mensen te verbeteren. En dat die bedrijven dan in de jaren 50 ook besloten hadden met elkaar om zoveel mogelijk dit soort materialen te introduceren in het huishouden van mensen, zeg maar. Mm. Dus er zit alleen nog een soort marketingplan achter. Mm. En ook als je dat... Ik gebruik dan dat purschuim in twee componenten. Als je dat mengt, dan expandeert het. Dus het zet uit, het wordt meer. Toen dacht ik, het is ook een mooie metafoor eigenlijk voor hoe economie werkt. Kijk. Dat zo gericht is op het creëren van profit en meer. En tegelijkertijd creëer je meteen een probleem. Omdat dit soort materiaal natuurlijk ontzettend moeilijk af te breken zijn. Ja. Toen dacht ik van, bingo. Daar wil ik het over hebben in mijn werk. Ja, eigenlijk dus zit de veer al meteen in de foam. Precies, dat kan je het wel zeggen. Maar het heeft natuurlijk ook iets grappigs. Omdat je denkt, ja, foam, schuim, licht. Het is hij heeft een hele culturele lage status, zeg maar. Mm-hmm. Daardoor, ik maak dan daar dus historische figuren van. Waarvan je denkt van, hey, dat lijkt op een figuur uit een schilderij van Rembrandt of van Frans Hals. Mm-hmm. En ik dacht, eigenlijk is het interessant om daarmee ook... kunst en cultuur te bevragen. Zo van, wat is het gewicht daarvan? Hoe belangrijk is het om... hoe belangrijk is cultuur voor onze culturele identiteit ook? Ja. En dan denk je niet aan purschuim, zeg maar... maar meer aan wat zwaardere kunstmedia... zoals schilderkunst of... Als we kijken naar... als we de sculpturen zien... dan hebben we dus... inderdaad, we hebben het over dat lichte... schuim en peurschuim, toch? Die combinatie gebruik je. Ja. En die veer, want we hebben het nu over wat het allemaal in zich heeft, wat die foam allemaal nog meer betekent. Ja. Wat voor angst zit daar voor jezelf in? Nou, voor mij is het eigenlijk ook het zoeken naar mijn eigen kwetsbaarheid. Omdat ik denk van als mens, als je kijkt naar je eigen lichaam, en je realiseert je dat je natuurlijk, lichaam is onderhevig aan veroudering, is kwetsbaar, kan ziek worden. Dus ik denk van als je naar jezelf kijkt in de spiegel, dan heb je zeg maar, je moet het doen met het lichaam wat je om je heen hebt, om je geest heen. Mm-hmm. En ik dacht eigenlijk met kunst is het ook zo voor mij dat die beelden als het ware een soort van spiegel zijn naar mijzelf toe. Van hoe kwetsbaar ben ik zelf en hoe zou ik dat kunnen vertalen en kunnen mensen dat zichzelf daar ook in spiegelen? Mm-hmm. Want ik dacht, als je een kunstwerk maakt, dan is het natuurlijk ook de vraag van wat wil je er dan mee zeggen? Mm-hmm. En ik dacht, voor mij is het heel belangrijk om mensen eigenlijk het verhaal in te trekken. Ik wil het hebben over het menselijk drama, dat je dus zegt van wat doet de mensheid zichzelf eigenlijk steeds weer aan qua ellende en zo. Mm-hmm. En hoe staan we daar individueel in? Maar hoe kan ik kunst maken daarover zonder een moralist te worden? om mensen af te schrikken met een soort moralistisch beeld. En daarom gebruik ik hele felle kleuren. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk heel natuurlijke kleuren soms van dit soort materialen die normaal in je koelkast verwerkt zijn of in het koffiezetapparaat. Maar ineens zichtbaar worden in de vorm van een kunstwerk. En waardoor mensen eigenlijk aangetrokken worden door iets waardoor je eigenlijk niet aangetrokken wil worden. Mm-hmm. Snap je? Ja. Het is een soort verleiding, een zintuigelijke prikkeling. Die brengt je eigenlijk naar een soort moreel dilemma. Wat eigenlijk essentieel is, denk ik, voor iedereen om bij stil te staan. Ja. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een gelijknamig boek. En samen vormen ze dan een terugblik van de afgelopen 25 jaar. Ja. Wat betekent die markering voor jou? Ja, ik was eigenlijk een beetje sceptisch om mijn archieven in te duiken. Om te kijken hoe ik zeg maar als kunstenaar toen begonnen ben. En toen dacht ik eigenlijk is het belangrijk voor mensen om te zien hoe kunst ontstaat. En ik ben heel erg in dat boek daarin gedoken. Ik heb natuurlijk in het verleden wel catalogi gemaakt bij museumtentoonstelling, waarbij je heel mooie museumzalen ziet met een kunstwerk en een verhaaltje erbij. Maar ik dacht, ik wil laten weten aan mensen hoe intensief ik bezig ben eigenlijk continu aan het zoeken naar manieren om zeg maar tot kunst te komen. En dat dat eigenlijk veel verder gaat dan datgene wat je natuurlijk in zo'n museum ziet staan. Ja. Ja. Maar vooral ook hoe het in het atelier, hoe ik op straat loop in New York voor het eerst op Fifth Avenue, toen ze een wolkenkrabber aan het afbreken waren, dat blauwe schuim in enorme hoeveelheden voor me zag. Ja. Dat ik dacht van wauw. En ik denk die foto's, die verhalen, die eigenlijk dagboekstukken, die heb ik in dat boek verwerkt. Omdat ik eigenlijk wil laten zien van, ik maak me daarmee kwetsbaar, maar ik wil ook laten zien hoe mooi dat is dat je... Ja, hoe kunst ontstaat, snap je? Ja, dat is helemaal terug te zien. Ja, dus dat staat allemaal in dat boek. En dat is voor mij echt in dat boek. Ja, een soort opluchting. En klaar voor de volgende millennia. Heel fijn, gelukkig. Ja. Hey, dankjewel Volker de Jong. De tentoonstelling Ministry of Fear/Foam is te zien tot en met 7 mei in de Kunstalkade in Amersfoort. Veras Fawaz maakt muziek onder de naam Veras. Van zijn laatste album Het Niets is dit voor iedereen die nog op bed ligt. Alleen op bed. Ik lig alleen op bed. In een heel groot bed. En ik val door de wolk, spring naar de bodem van mijn flat. Nu lig ik in jouw bed. En dit keer voelt het echt. Weet ik ook dat jij het eigenlijk niet bent. Maar ergens weet ik ook dat jij het eigenlijk niet bent. Maar ergens weet ik ook dat jij het eigenlijk niet bent. Wat is echt? Hoe moet je weten wie je bent? En hoe geloof ik wat je zegt? Als je me eigenlijk niet kent. En als ik dwarrel door je kamer. Als een stofje in het licht. Zie je zitten op het bed. Het vuur gedoofd in je gezicht. Er zijn geen sporen van mij. Blijf af van mijn lijf, zie je wijs naar de tijd. Zij lijkt op jou en de drugs lijkt op krijt. Ik zie je niet, rook op gordijn. En ik weet niet meer.